pracuje tam 20 zastępów Straży Pożarnej, to łącznie blisko 80 osób. Dojeżdża także specjalistyczna grupa poszukiwawcza z psami wyszkolonymi do szukania ludzi pod gruzami. Do zdarzenia doszło około 6:30 wieczorem w Szczyrku przy ulicy Leszczynowej. Na razie nie wiadomo, co spowodowało wybuch. Budynek, w którym doszło do eksplozji, uległ całkowitemu zawaleniu, natomiast sąsiedni został zniszczony. Na razie strażacy skupiają się na gaszeniu pożaru. Była to relacja Joanny Opas z Polskiego Radia Katowice. Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy efektem dzisiejszego szczytu NATO w podlondyńskim Watford jest wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. Liderzy sojuszu porozumieli się m.in. co do aktualizacji planu obronnościowego dla Polski i krajów bałtyckich, czyli strategii na wypadek konfliktu na wschodniej flance. O ustaleniach szczytu dyskutowali goście Pulsu Trójki. Bezpieczeństwo Polski jest na wysokim poziomie, mówił przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Michał Jach z PiS-u. Polska jest w sojuszu, raz w NATO, a dwa, mamy bardzo dobre relacje z naszym strategicznym partnerem, z Stanami Zjednoczonymi. Obecność wojsk amerykańskich zdecydowanie daje duże gwarancje naszego bezpieczeństwa, a ponadto Polska wydaje bardzo duże fundusze na unowocześnianie armii, na wyszkolenie. Paweł Szramka z Koalicji Polskiej PSL Kukiz 15 mówił w Trójce, że Polska powinna skupić się na własnej armii i nie polegać tylko na sojusznikach. Oczywiście to, że Amerykanie i inne wojska stacjonują w Polsce, jest to podwyższenie ochrony naszego państwa, natomiast należy pamiętać, że nasza armia, nasz sprzęt to jest podstawa naszego bezpieczeństwa, bo nigdy nie wiemy, kiedy padnie rozkaz, aby te wojska na przykład się wycofały z naszego państwa. Na szczycie NATO w Londynie zdecydowano też o powołaniu grupy ekspertów, która opracuje reformę sojuszu. Eksperci ostrzegają, że tanie foteliki samochodowe, mimo że dopuszczone do sprzedaży, wcale nie muszą chronić się najmłodszych podczas wypadku. Dlatego powstał pomysł specjalnego rejestru niebezpiecznych urządzeń. Dane miałaby gromadzić policja. Interpelację w tej sprawie wystosował poseł PiS Jan Dziedziczak. Jednak resort spraw wewnętrznych i administracji uznał, że podstawowe normy techniczne są wystarczające, mówi Łukasz Zboralski z portalu BRD24. Pozostaniemy tylko polegać na europejskiej homologacji. Ona jest dzisiaj tak zrobiona, że mogę się z Państwem założyć, że homologacje przeszłyby też zwykłe sznurki przywiązane do fotela. Ta homologacja jest dość łagodna. Wiozłam dzieci w fotelikach z dyskontu. Mówi mama Izabela Kicińska. To było zdarzenie boczne. Młodszy syn był w foteliku i wyrwał się pas. Syn uderzył główką w szybę. Drugi syn podczas uderzenia pas złamał mu rękę na wysokości przedramienia. Takie działania jak moje rozpoczynają debatę na ten temat. Poseł Jan Dziedziczak, autor interpelacji. Jestem przekonany, że tej procedury jeszcze nie skończyliśmy. Róbmy to tak, jak to robi się na Zachodzie, jak to się robi w Stanach Zjednoczonych. Biomechanik zderzeń Paweł Kurpiewski. Jeżeli jedno dziecko odniosło obrażenia, to fotelik jest brany pod lupę. A jeżeli trójka odniosło obrażenia ciężkie lub śmiertelne, to fotelik jest wycofany z rynku. Na początku przyszłego roku ma się też zawiązać specjalny, niezależny zespół ekspertów, składający się z biomechaników, prawników i lekarzy, który będzie badał takie przypadki. Fundacja Orszak Trzech Króli organizuje konkurs Orszak z Gwiazdą. Zachęca wszystkich, by głosowali na swoją miejscowość, dzięki czemu może ona wygrać nagrody do wykorzystania właśnie podczas Orszaku Trzech Króli, który odbędzie się 6 stycznia. Pierwsze miejsce to jest koncert kolęd. W tym roku jest to koncert zespołu Albo i Nie. Też transmisja telewizyjna, więc duża promocja dla miejscowości, która wygra, bo to jest transmisja na żywo właśnie z Orszaku i Gwiazda, która będzie prowadziła Orszak. Ale drugie i trzecie miejsce nie zostanie pozbawione nagród. Za drugie miejsce będzie 3000 czekoladek, a za drugie 2000 czekoladek i one będą do rozdania w czasie Orszaku. Do głosowania w konkursie zachęcała Jolanta Stacha, czy rzecznik prasowy Orszaku Trzech Króli, a samo głosowanie potrwa do 15 grudnia na stronie orszak.org. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy lokalnie na północnym wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki oraz gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Jutro mało chmur, będzie od 1 stopnia na południowym wschodzie do 4 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2019.

Grow's Garden. Tytułowe nagranie z płyty wydanej w roku 2009 przez Clarka. Znalazłam taką świetną recenzję tego albumu, że aż zacytuję, bo chciałam podkreślić, że 10 lat minęło od tej płyty. Maciek Kaczmarski napisał wtedy, w 2009 roku, o tym utworze, że analogowe piękno ściera się w nim z cyfrowym hałasem. Genialne zdanie, adekwatne i ujmujące dokładnie to, co w Grow's Garden urzeka. Zastanawiam się, czy ten utwór nadal brzmi dla niektórych mocno, zbyt mocno, jako nazbyt hałaśliwy, czy te 10 lat jednak spowodowały, że przyzwyczailiśmy się do podobnych brzmień. W każdym razie artysta Clark opublikował właśnie nowy singiel, prosząc, bardzo prosząc o to, aby nie traktować jego muzyki jako tła do czynności wszelakich, aby skupiać się na niej, więc jeżeli ktoś miałby ochotę poświęcić teraz 5 minut i 50 sekund na uważne wysłuchanie jego nowego nagrania, to będzie super. A niebawem nowe rzeczy od Zamińskiej. Woo! Legacy Pet, jeden z dwóch utworów, które opublikował Clark kilka dni temu. Chris Clark, cały czas prężnie działający. I jeżeli ktoś zastanawiałby się, mając na przykład niewielki wybór, jakiego artystę poruszającego się w przestrzeni muzyki elektronicznej, ale nie tej schlebiającej gustom, tylko tej, która jednak próbuje wytyczać jakieś ścieżki, to podpowiadałabym, że Clark może być dobrym pomysłem do spotkania się na żywo i sprawdzenia, jak to może spakować całemu ciału, bo to na całe ciało oddziałowuje. To teraz ten moment, który zapowiadałam. Może tak dosyć niejasno, ale teraz już wszystko stanie się jasne, ponieważ z wielką radością mogę zaprezentować remix, który Zamilska, znana nam doskonale Natalia Zamilska, przygotowała dla brytyjskiej grupy Editors. O Editors nie będę opowiadała, bo myślę, że swoją publiczność mają w Polsce. Przez wiele lat swoją markę wywalczyli. O Natalii właściwie też mogłabym nie opowiadać, ale zrobię to z wielką przyjemnością za chwilę. Ale wcześniej posłuchamy, jak Black Gold w tej wersji Zamilskiej brzmi. Tonight, I need you tonight. Black gold is the color. The tone that it comes. Black Gold, nagranie zespołu Editors w remiksie Zamilskiej. No tak, Natalia jest doświadczonym, chyba tak mogę powiedzieć, twórcą, doświadczoną twórczynią remiksów i podchodzi do tego z wielką pasją, co czasami bywa przekleństwem dla artystów, których remiksuje, bo przyznaję z ręką na sercu, że na przykład Belly of the Beast, Gazelle Twin czy utwór Garden, duetu Xanax, wolę w wersji Natalii Zamilskiej niż oryginalnych, bo przystępuje do pracy niezwykle sugestywnie i gdzieś dużo ognia i ciekawych rozwiązań w utwory wkłada. Za nami premiera Black Gold w remiksie Zamilskiej, zespół Editors, raz jeszcze przypomnę, taka seria remiksów do sprawdzenia, bo w ogóle konkurs rozpisano na remiksy, ale chyba z tego co wiem na efekty takiego otwartego konkursu trzeba będzie jeszcze poczekać. Sleepwalker zespołu duetu Coles i nagranie Black Gold w remiksie Zamilskiej powrócą także w jutrzejszym programie alternatywnym jako single tygodnia. Przypomnę tylko, że Natalia w tym roku wydała świetny album Uncovered w maju. Dokładnie to było i do tej pory z wielką przyjemnością wracam do tej płyty i wiem, że nie jestem w tym odosobniona. I to jest właśnie jeden z tych tekstów, które wygłaszam, mając świadomość, że właśnie zbliżamy się do podsumowywań i do zbierania roku 2019, no w takiej formie najgorszej dla sztuki, bo w formie tabelek, no ale podobno to jest ważne, to jest istotne, słuchacze, czytelnicy, widzowie takie formuły lubią, więc gdyby ktoś właśnie był w trakcie przygotowywania swojego top 10 polskiej muzyki 2019, to ja bym sugerowała rozważenie propozycji, która nosi tytuł Uncovered. Nagranie Hospital z płyty Zamilskiej zatytułowanej Uncovered. Płyta ukazała się w maju 2019 roku. Całkiem niedawno z kolei ukazała się płyta, z której teraz gram, Matthew Herberta. Dzień trzeci to jest tytuł nagrania, które na antenie się rozgrzewa. Tych dni było więcej. Co takiego tym razem wymyślił Matthew Herbert, który od lat eksperymentuje z dźwiękiem, z pomysłami na utwory, wykorzystując dosłownie wszystko do tworzenia muzyki. Od dźwięków, jakie wydaje nasz organizm lata temu, przez nagrywane na sekretarkę odgłosy i połączenia od nieznanych ludzi, po to, co zarejestrował podczas ostatniej rezydencji w Berlinie. Przez kilka dni nagrywał, zgrywał, prosił ludzi o nagranie i w końcu skomponował w oparciu o te zgromadzone dźwięki utwory. Dzień trzeci, Matthew Herbert na antenie Trójki. Od zawsze udowadnia, że muzykę można robić ze wszystkiego. Matthew Herbert, Day 3, nowe nagranie od tego artysty, czy też nowo wydane nagranie od tego artysty, który dzieciństwo spędził w radiowym studiu jako syn inżyniera dźwięku. W związku z tym techniczna strona muzyki nie miała dla niego od dziecka tajemnic. Wielokrotnie widział, jak nagrywane są piosenki, jak nagrywa się muzyka, jak nagrywa się słowa. No więc, kiedy sam zaczął tworzyć, wiedział, że będzie potrzebował czegoś nowego, jakiejś innej podniety. I zwykły instrument, i zwykły głos to jednak za mało. I idzie tą ścieżką od bardzo wielu lat. Jeżeli chodzi o przypominanie płyt, które ukazały się w roku 2019, nieco wcześniej niż Matthew Herberta ostatnie wydawnictwo, to teraz chciałam postawić na Eamona Tobina. Nagranie Red Moon z płyty Long Stories Amona Tobina, wydanej w roku 2019. Nasze dzisiejsze spotkanie zamyka Misia Furtak, jej utwór 1000 w reworku Hani Rani. Jutro spotykamy się z Misią i z duetem Oxford Drama, aby posłuchać kolejnego utworu Misi w nowej wersji. Odmierzamy w ten sposób czas i jestem zdumiona, jak szybko te kolejne spotkania następują. To będzie już trzecie. A przy okazji może warto wspomnieć, że Hania Rani, Piernikowski i Błażej Król nominowani do paszportów polityki w kategorii muzyka popularna. No wszyscy nam bliscy, więc bardzo ta nominacja cieszy i zamykamy nasze dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Kruszewska. Bartek Gil powrócony. Zofia Kruszewska i strona polskieradio.pl, / trójka, / alternatywny. Polecamy się i słyszymy się ponownie jutro po 19:00. Józef Czapski. Na nieludzkiej ziemi. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Miłosz Wośko oraz gościnnie Jan Suświło. Stepem. Podczas moich podróży do Kujbyszewa, Moskwy i z powrotem do Kujbyszewa, armia polska została przerzucona do Turkestanu. Jeszcze w październiku w Tocku marzyliśmy wszyscy namiętnie o wywędrowaniu ze stepów nadwołżańskich, gdzie nasze oddziały tkwiły w paru barakach przewiewnych. W ziemiankach, w letnich, jednowarstwowych, płytko okopanych namiotach miotanych wichrami, w słotach i zawiejach, a potem gwałtownych mrozach. Turkiestan, jego część południowa, gdzie były winnice, sady brzoskwiniowe, ten Turkiestan śnił się nam po nocach. Naciski i starania ze strony naszego dowództwa, by dalej na południe wojsko przesunąć, nie odnosiły skutku. Stalin zgodził się na przesunięcie dopiero po wizycie generała Sikorskiego i dramatycznej z nim dyskusji, w której Sikorski warunki tworzenia się armii w Sowietach w obecności ambasadora Kota i generała Andersa bez ogródek poruszył. Przerzut wojsk rozpoczął się w początku stycznia, w okresie 50-stopniowych mrozów. Ewakuację 5. Dywizji trzeba było jednak na parę tygodni przerwać z powodu wybuchu gwałtownej epidemii duru plamistego wśród wojska. W początkach marca, kiedy jechałem do Turkiestanu, całe wojsko już wraz ze sztabem armii było rozrzucone po Uzbekistanie, Kirgizji i Kazachstanie, aż po Stalinabad, pod Pamir, aż po Dżałabad ku granicy chińskiej, aż po Aumaatę. Sztab armii umieszczono w Jungi-Julu pod Taszkentem i tam też jechałem po wykończeniu moich prac w ambasadzie w początku marca. Jechałem znowu wygodnie, miękkim wagonem z miejscówką przez opustoszały Buzułuk, przez nasz Tock, gdzie przeżyłem pierwszą idyllę wolności. Przejeżdżając przez stację Tock, nie dojrzałem już śladu po paliakach. Na zasypanej śniegiem przestrzeni stał brudny, obdrapany szary gmach stacyjny, jak tyle innych. Snuło się paru żołnierzy sowieckich i paru cywilnych w wytartych fufajkach czy kożuchach. W siatce nad moją ławką znalazłem zostawiony tomik formatu małej książeczki do nabożeństwa. Lichy, pożółkły papier, podła kartonowa okładka. Była to antologia wierszy Białego, wydana przed kilkunastu laty w Rosji sowieckiej. Ten mały tomik, najmuzykalniejszych chyba, jakie znam, wierszy rosyjskich, nie opuszczał mnie odtąd aż do Iraku, gdzie pożyczony młodemu poecie polskiemu zginął w pustyni. W tomiku tym odkryłem dwa wiersze, które mną wówczas wstrząsnęły. Pierwszy pisany był w 1908 roku, po załamaniu się rewolucji, w latach fali przygnębienia i samobójstw wśród tych środowisk rosyjskich, które wierzyły w rewolucję. Biały w tym wierszu nie widzi innego wyjścia dla Rosji, jak jej rozpadnięcie się, rozwianie jak koszmaru w przestrzeni, i kończy ten wiersz, którego muzyki żadne tłumaczenie oddać nie potrafi. Tędy, gdzie śmierć i choroby przeszły dzikim korowodem, przepadnij w przestrzeni, przepadnij, Rosjo, Rosjo moja. Ale w tym samym tomiku, o parę stron dalej, był wiersz drugi, z 1917 roku, pełen szalonego i ekstatycznego entuzjazmu, wyrażony znowu w strofach pełnych blasku i niezrównanej dźwięczności. Białej pisze tam o rewolucji rosyjskiej, jakby o zstąpieniu nowego Jeruzalem na świat. I ty, żywiole ognisty, szalej, spalając mnie. Rosjo, Rosjo, Rosjo, Mesjaszu dni, które idą. Białej, jak Błok, najwięksi poeci rosyjscy przedrewolucyjnej doby przeżyli upojenie rewolucją, wierzyli w jej cudowną, odradzającą siłę. Nasz pociąg szedł dalej na południowy wschód, na Taszkent, przez rzekę Ural. To Katarzyna, odwieczny jaik, przezwała Uralem, zakazując dawnej nazwy używać. Ukarała rzekę za to, że na jej brzegach wybuchł bunt Pugaczowa. Od jaika Uralu jadę bezkresnym stepem. Ta sama śnieżna przestrzeń, równa jak morze, bez budynków, bez drzew, prawie bez ludzi. Przy rzadkich stacjach garstka niskich pod śniegiem lepianek. Tak niskich, o płaskich dachach i z taką ilością śniegu naokoło, że robią na mnie na pierwszy rzut oka wrażenie nie domów, ale nor. Nad Morze Aralskie dojechałem po 4 dniach podróży z Kujbyszewa. Te same niskie lepianki i trochę Kazachów w futrzanych czapkach i w baranich przeważnie tołupach. Na jednym z rozjazdów wpatruje się w przechodniów, Kazachów, stepowych Kirgizów. Ich twarze o mocnych kościach policzkowych. Twarze przeważnie płaskie, o bystrych, ruchliwych, trochę zajęczych oczach. Dlaczego wydają mi się tak swojscy? Co mi przypominają? Wypływa mi z pamięci jak żywy obraz Branta w ciężkiej, złoconej ramie, wiszący kiedyś w moim rodzinnym domu. Step. Tatarzy gonią kilku jeźdźców kozackich, którzy obładowani nagrabioną zdobyczą przeprawiają się wśród burzanów wbród przez rzekę. Jeden z kozaków trzyma grube drzewce sztandaru. Na tle szafirowego nieba nocnego i czerwonego światła dalekiej łuny, wysoko na niebie cieniutki filigranowy półksiężyc i zakrzywione szable tatarskie. Obraz ten widzę jeszcze zachwyconymi oczami dzieciństwa. Był on dla nas ilustracją do Ogniem i Mieczem i naturalnie arcydziełem malarstwa. Przypuszczam dziś, że jego wartość malarska musiała być dość niska, ale widocznie trafna była wizja ludzi wschodu, jeżeli dzisiaj nad Morzem Aralskim widzę takie same twarze. I dzięki Brandowi są mi tak znane, że aż bliskie. Jadąc przez ten kraj, mijając na stacjach cichych, jakby niemych tubylców, uświadamiam sobie dopiero, jak mało wiem o tych krajach. Cóż mogę powiedzieć o tej ziemi najazdów i mordów, od Dżingis Hana po carów rosyjskich i władców sowieckich. Ten sam sep, te same twarze, co przed wiekami, a na stacjach, zamiast obalonych pomniczków cara, mizerne pomniczki proroków. Lenina czy Stalina? Na każdej stacji są gazety moskiewskie, rosyjskie, a także miejscowe w języku tubylczym, ale drukowane rosyjskim alfabetem. Za Morzem Aralskim pociąg idzie prawie równolegle z korytem rzeki Syrdarii. To jeden z głównych szlaków ekspansji rosyjskiej w XIX wieku. Jadę przeważnie z oficerami rosyjskimi. Słyszę nieustannie mowę rosyjską. Koło kizył Ordy śnieg przestał padać. Z dwóch stron toru ciągnął się ten sam step bezkresny, ale już nie biały, lecz szary. Wciąż tak samo opuszczony i bezdrzewny. Dopiero w szóstym dniu podróży zaczęliśmy odczuwać, że jedziemy na południe, ku wiośnie. Na jednej ze stacji, której nazwy nie pamiętam, musieliśmy się przesiąść do innego pociągu. Był skrajnie przeładowany, bez żadnych miejscówek. Usadowiłem się z moimi workami u drzwi wejściowych wraz z wielu innymi pasażerami. Byłem setnie wynagrodzony, bo mogłem obserwować mieszkańców okolicznych osiedli, próbujących wsiąść do wagonu, patrzeć na nowy kraj i nowy pejzaż. Było ciepło. Pachniało wilgotną ziemią. Grunt był już teraz falisty. Wzgórza otaczające tor kolejowy były miękko zaokrąglone, a z daleka, od wschodu, w prześwietlonej słońcem delikatnej mgiełce, błękitniał łańcuch gór. Do wagonu wchodzili i wychodzili, jak kto mógł, przez drzwi i po buforach Uzbecy. Kobiety w kolorowych chustach, z zaplatanymi, niezliczonymi drobniutkimi warkoczykami, naszyjnikami z monet, srebrnymi bransoletami. Cerę miały matową, brązową i bardzo ciemne oczy. Mężczyźni nosili długie płaszcze samodziałowe, turbany. Wszyscy starsi byli brodaci. Poruszali się cicho, zręcznie, wdrapując się na bufory w absolutnym milczeniu. Pierwsze wrażenie rasy. Jakiegoś dostojeństwa, świata zamkniętego w sobie, o starej kulturze, odciętego od nas, przybyszów. Przemysław Bluszcz czyta fragmenty wspomnień świadka wieku. Józef Czapski. Na nieludzkiej ziemi. Muzyka. Miłosz Wośko oraz gościnnie Jansu Świło. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak. Od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najdej!